محمد صلی اللہ رسول کریم خلیل صاحب آ کے مدرسے کے فارغ تحصیل عقیدے کے سمجھنے کے مسئلے میں تو بہت کمزور ہیں، اس کا کیا ہوگا؟ بات آپ نے سنی کہ نہیں سنی؟ یہ نہیں سنی کہ آپ کے مدرسے کے فارغ و تحصیل ہونے والے عقیدے کے مسئلے کے سمجھنے میں تو بہت کمزور ہیں، اس کا کیا حال ہوگا؟ ہر کسی کے شکار ہو جاتے ہیں، عقیدے کا مسئلہ کافی مشکل ہوتا ہے سمجھنا۔ عقائد نصفی نصاب میں پڑھائی جاتی ہے، پرچہ کا ہوتا ہے، امتحان ہوتا ہے، نہیں ہوتا نا؟ کسی کا پرچہ نہ ہو، امتحان پرچے میں سوال آتا ہے، اس کا سوال بھی نہیں آتا۔ جس کے آگے چڑھے بس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یا تو کوئی ایسا آدمی ہو جہاں تک درس نظامی کا تعلق ہے، درس نظامی کا نصاب ہے، مکمل ہے، فہم پیدا کرنے کے لیے، اقتدار پیدا کرنے کے لیے۔ اب یہ ہے کہ اس کو پڑھنے والے پر دار و مدار ہے، اس نے کتنی محنت سے اس کو پڑھا ہے، تو سمجھا ہے۔ اور ایک ترتیب ایسی ہوتی ہے کہ جو آدمی اس ترتیب سے گزرا ہوا ہو تو خواہ مخواہ اپنی استعداد اس پیدا کر دیتے ہیں، اپنی استعداد۔ موٹی موٹی ڈائلوز اور ہمارے ایم بی بی ایس کا کورس سارے شعبوں میں پیدا کر دیتا ہے، ذرا گہری نظر سے پڑھنے والا طالب علم ہو تو اس کو یہ بات حاصل ہو جاتا ہے۔ عرض سب کی خدمت میں یہ ہے کہ دو باتیں اگر آدمی کو صحیح واسطے سے نہ ملی تو آدمی کے بھٹکنے کا بہت بڑا خطرہ ہوتا ہے۔ ایک علم اگر صحیح واسطے سے نہ ملا تو آدمی بھٹک جاتا ہے، اور علم سے زیادہ رائے تصوف اگر آدمی کو صحیح واسطے سے نہ ملی تو آدمی تباہی سے دوچار ہو جاتا ہے۔ اس طرح تھا کہ پرانے دور کے ساتویں صدی ہجری کے واقعات میں سے یہ جو وزیر گزرے ہیں سلجوکیوں کے، ان کا نام نظام الدین تھا، نظام الملک تھا، جو ان کے وزیر اعظم میں گزرے ہیں اور بہت بڑے عالم گزرے ہیں، پھر حشین نے ان کو شہید کیا ہے۔ نظام الملک دوسری ہیں، یہ بہت بڑے عالم اور پھر اتنی استعداد والے ہیں کہ سلجوکیوں کی بہت زبردست حکومت گزری ہے دنیا اسلام پر، ان کے وزیر اعظم رہے ہیں یہ، اور ان کے ساتھ ایک بہت ذہین طالب علم پڑھتا تھا، ان سے بھی زیادہ ذہین تھا، حسن بن سبا، مدرسے میں پڑھتا تھا، اور پتہ نہیں فارغ و تحصیل بھی ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کے ساتھ پڑھا ہے۔ پڑھنے کے بعد جب نکلے ہیں تو یہ مثبت ذہن تھے، محنتی، قابل، ذہین اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے، تو ایک ترقی کرتے کرتے وزیر اعظم بن گئے، اور حضرت بن سبا جو تھا یہ منفی ذہن اس نے ذہانت استعمال کرتے کرتے کرتے کرتے ایک تنظیم بنا لی قزوین کا ایک علاقہ ہے بالکل وہ اس کا وسط ایشیا کا پہاڑی علاقہ ہے قزوین کے علاقے میں قلعہ الموت الموت کو کہتے ہیں قلعہ الموت میں اس نے اپنا مرکز بنا لیا اپنا مرکز بنا لیا جنت بنا لی اور اس دور کے من چلے نوجوان خاص طور سے جو لڑکیوں کے مبتلا ہوتے تھے ایسے من چلے نوجوانوں کو اس نے گروہ جمع کر کے اپنی ایک حشیشین کی حشیش چس کو کہتے ہیں پوری تنظیم بنا لی اور مولانا عبدالحلیم شرد کا جو ناول ہے قدوسِ بری جو ناول ہے تو وہ حشیشین کے اصل میں تاریخ ہی اس میں لکھی ہوئی ہے حشیشین کی تاریخ کو اس نے دامائی انداز میں اور ناول کے انداز میں پیش کیا ہوا ہے جاوید صاحب آواز آ رہی ہے کہ آپ کے ساتھ جو بیٹھا ہوا ہے مروت کو آواز آ رہی ہے آ رہی ہے سمجھ بھی رہے ہو مضمون پر ہاں جی آپ وہاں سوکھے جی ہمارے پرانے ساتھیوں کو تو مناسبت کی وجہ سے آواز آتی ہے مضمون بھی سمجھتے ہیں ایک آدمی آئے ہوا نیا ہوتا ہے ایک بیٹھا ماشاء اللہ آخر میں سب سے کتنے آخر میں بیٹھیں کہ اس آخری جگہ نہ ہو ہاں جی کیا پتہ بولے گی راشد مکھ راجا کرتا تھا کہ مکھ بولے راجی نا ہوتا ہے بے طلبی دیکھنا خیر بس منہ سر کھڑی یہ تو آپ کی بے طلبی ہے کہ آگے آتے نہیں ہیں ایسی جگہ بیٹھتے ہو کہ جہاں آواز نہ آ سکے تو شیطان پہلے آنا نہیں دیتا جب آ جائے تو اس کو قریب ہونا نہیں دیتا قریب ہوتا تو اس کو سمجھنا نہیں دیتا وہ ہر جگہ اس کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے تو مولانا عبدالحلیم شرد کا جو ناول دور سے بنی ہے وہ اصل میں اس نے حشیشین کی تاریخ لکھی ہے اور ان سارے نامراد عاشقوں کو جمع کرتا تھا پھر ان کو بھنگ پلا کر نشے میں ڈال کر مصنوعی سے جنت بنائی تھی جنت میں لے جاتا تھا اور وہ بھنگ پلائی ہوئی حالت میں اس کے ماتھے پر نشان لگا لیتے تھے دارا لگا لیتے تھے اس کا درد نشے کی حالت میں گزر جاتا تھا پھر وہاں جا کر جنت کی سیر کرا کے اس کو لڑکیوں سے ملاقاتیں کرا کے پھر لا کر جب باہر آ جاتا تھا تو ماتھے پر نشان تو پرانے حشیشین اس کو سلام کرتے تھے وہ کہتے آپ تو جنت سو کر آ گئے وہ بہت حیران ہوتا تھا تو بڑا ایک نیٹورک ہے اس نے اس کو لکھا ہے بڑے تفصیل سے لکھا ہے یہاں تک کہ اس نے دنیا اسلام کے نامور علماء اور نامور خدا ترس حکام کو ان کے اپنے رشتے داروں سے قتل کرایا ہے ایک لڑکا ہے وہ اس کے حشیشین کے جنرل سے گزر کر جب آیا ہے اس کا چچا بہت بڑا عالم اور بہت بڑا اپنے علاقے کا دانشور اور بہت بڑا اللہ والا آدمی تھا تو پھر ایک دن سے خاص حضرت بجٹ میں اس کو کہا ہے اپنے پر بجٹ لا کر کہ آپ کے بارے میں اب ہمارے علاج یہ ہوا ہے کہ آپ جا کر اپنے چچا کا سر کاٹ کے لائیں گے یہ آدمی کیا ہے اور چچا اتنا سے گمشدگی کے بعد آیا چچا بہت خوش ہوا ہے وہ پڑا اس نے تو اس نے کہا کہ آج رات یہ میرے پاس ہی رہتا کہ باتیں کرتا رہے پورے اپنے حالات مجھے بتائے ساتھ سے سلایا اور صبح جائے تو اپنے چچا کا سر لے کر اپنے پیر صاحب کے پاس پہنچے اور اور نظام الملک تلسی رحمت اللہ علیہ اتنے پائے کا دارالفار گزرا ہے، کالے مدرسہ نظامی اور مدرسہ نظامی اسی کا بنایا مدرسہ نظامی اسی کا بنایا ہوا مدرسہ نظامیہ جس کا طالب علم امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ہے، اسے پڑھ کر نکلا ہے. پھر مدرسہ نظامیہ کے صدر مدرس بھی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ رہے ہیں. اور یہ نظام البول سوسی اس پائے کا آدمی ہے کہ ایک اس میں کیا کہتے ہیں جہاد میں یہ بادشاہ کے ساتھ گیا ہوا تھا، اور بادشاہ شکاری تھا بنیادی طور پر، اور شکار کا اتنا شوق تھا کہ ماز پر جو ایک دو دن کا وقفہ آیا ہے نا تو شکار کے لیے چلا گیا، شکاری لباس پہن کر شکار کے لیے چلا گیا، اور وہاں پر جو ہے تو اس کو دشمن کی فوج نے گرفتار کر لیا. نظام اقبال کو اطلاع آئی بادشاہ گرفتار ہو گیا ہے، اس نے 10 آدمیوں کو کہا کہ تم اس جنگل میں شکار والی جگہ پر جا کر شکار کے لباس پہن کر چلے جاؤ، اور رات کو جب اندھیرا چھا جائے تو گھوڑے دوڑاتے ہوئے آ جانا. وہ گھوڑے دوڑاتے ہوئے آ گئے، ملے اس سے انہوں کو رخصت کر دیا اور اعلان کر دیا کہ بادشاہ سلامت شکار سے واپس آ گئے ہیں. بارہ لوگ اتنے تھکے ہوئے ہیں کہ اسے مل نہیں سکتے ہیں، ان کو سلا دیا ہے اور پہرا لگا دیا کہ وہاں ان کی جگہ پر کسی کو ملنے کی اجازت نہیں تاکہ آرام کریں تھکاوٹ کے، اور خود چلا گیا دشمن کے لشکر میں اور اسے کہا کہ میں مذاکرات کے لیے آیا ہوں بادشاہ سلام کی طرف. وہ بڑے خوش ہوئے کہ شکر ہے بلا ٹل رہی ہے. انہوں نے جا کر مذاکرات کیے تو مذاکرات کے دوران نے کہا کہ آپ کے چند فوجی ہماری گرفتاری میں آئے ہوئے ہیں. اس نے کہا اچھا ہماری معلومات پتہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس ہمارے فوجی گرفتار ہیں، ہو سکتا ہے کوئی غیر معروف سے آدمی تو آئے ہیں تو گرفتار ہو گئے ہیں. بہرحال انہوں نے کہا آپ کو ملاقات کرا دیں. انہوں نے کہا ملاقات کرا دیں. جب ملاقات کرائی تو انہوں نے کہا اچھا ہو سکتا ہے ہمارے لشکر کے لوگ ہوں. انہوں نے کہا آپ تو بڑے بیوقوف ہیں، آپ لوگ تو آپ میں توکل ہی نہیں ہے، آپ تو لوگ نرے الو ہیں اور بعض جنگ پر آئے ہوئے آدمی شکار کے لیے آتا ہے، یہ کوئی سمجھ کی باتیں ہیں. اب آپ بیوقوفوں کا ہم کیا کریں گے؟ خیر ان کو بٹھا دیا، مذاکرات جاری ہوئے، صلح کا مذاکرہ ہو گیا. وہ تو خاتم نے کہا کہ بس آپ لشکر واپس جاتے ہیں، بہرحال اپنے آپ فوجیوں کو بھی ساتھ لے جائیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی. فوجیوں کو نکال کے سے باہر دور گئے تو آگے اس نے بادشاہ آگے بڑھ کر بادشاہ کی پریشانی کو بوسہ دیں گے. بادشاہ سلامت اس وقت مسئلے کا حل وہی تھا جو میں کر رہا تھا. ایسا علم دانش اللہ کو ٹھیک ہے. اور اتنا اللہ والا آدمی کے اونڈی پر بیٹھ کر آ رہا تھا تو آگے ایک آدمی بڑا اسے کہا مجھے ضروری کام ہے، میرا مسئلہ ہے اس کو حل کریں گے آپ، میں خط آپ کو دینا چاہتا ہوں. خط لینے کے لیے ایسے جھکے اونٹنی سے آدمی آگے بڑا سے مارا کھنجر اور ڈیر کر دیا. انہیں وہ اشیشین کا آدمی تھا. تو حالت میں یہ کر رہا تھا کہ علم اور تصور صحیح واسطے سے نہ ملا تو آدمی کے تباہ ہونے کے دباؤ برباد ہونے کے، علم سے کم تباہ برباد ہونے کے حالات ہوتے ہیں، تو سبب سے بہت زیادہ برباد ہونے کے حالات ہوتے ہیں. اس لیے اس بات کے لیے کیا چیز آدمی کو حاصل ہو؟ سندیپ صاحب کے آدمی کو صحیح رہنمائی ہو جی، ڈاکٹر عبد المتین صاحب یہ بھی دانشوروں سے دانشور ہے ماشاء اللہ. تبلیغ کی تاریخ میں دنیا کے سفر کیے ہوئے ہیں ماشاء اللہ. اب سوال کا جواب دے نا. ہاں جی وہ اپنی میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے، بدن ہمارے پاس تھا، روح اور دماغ میٹنگ میں بیٹھا ہوا تھا کہ کل جو میٹنگ ہوگی اس میں کیا کریں گے. ایسا ہی تھا. علم حاصل کرنے کے لیے کس پرکھ سے ہم گزر کر ہم جانچیں گے کہ یہ صحیح واسطہ ہے، اور تصور روحانی حاصل کرنے کے لیے کس پرکھ سے گزریں گے کہ ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ اب صحیح ہے؟ اسلاف کے نقش قدم پر ہو تو اس میں اسلاف تو کامل لوگ ہو کے نقش قدم کو جانچنا انہوں نے اپنے ذمہ ہی لگا دی تو وہ میں جانچوں گا. تو ماشاء اللہ ان کی اللہ دانشوری غور زیادہ کرے. میں کم از کم اپنے آپ کو اتنا نہیں سمجھتا ہوں کہ میں جانچ کر پا سکوں صحیح سے. آپ کوئی اور جواب دے جی. اور کوئی جواب دے جی. ہاں جی اس کو بارہا میں اس بات کو بولا ہے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے ہو اور اس سے اگر ہماری اثر کر سکے. کئی بار بولا ہے کیونکہ اس وقت اندازہ نہیں ہوتا کہ کیا کہہ رہا ہے. اس لیے بات آدمی سن لیتا ہے پلے نہیں مانتا ہے. اعتبار سنت کو اس کا دیکھا جائے گا جی. لیکن یہ بات کہ ہم جب محققین کے پاس بیٹھے انہوں نے کہا یہ بات بھی پوری طرح نہیں ہے. ڈاکٹر بدین صاحب نے کہا کہ سلف کے طریقے پر ہو. اس میں ہمیں اپنے بزرگوں نے گر کی بات بتائی ہے. آج ہی بات ہم نے کہہ دی کہ وہ وفات تک نہ لی ہو وفات کے بعد ان کا کون ذمہ دار ہے. یہ بات آدھی رہے گی ان کے لیے. تو اس دور کے اہل حق جی ڈاکٹر سیاض صاحب کیا کہتے ہیں جی؟ جڑ کیسے کہتے ہیں جی؟ جڑ کیسے کہتے ہیں؟ اس چیز کو کیا کہا کرتے ہیں اصطلاح میں؟ یہ شجرا. اس کو شجرا معلوم ہو. تو اس دور کے اہل حق نے ان کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے اور شجرا کا خاص طور سے تصور کے لحاظ سے شجرا کیا ہے, کس سے اس کو فیض ملا ہے, کس نے اجازت دی ہے. ان کے جو متعلق کے پاس بیٹھتے اٹھتے ہیں آیا ان کی فکر آخرت میں اور ان کی اصلاح ان کی فکر آخرت میں ترقی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے, ان کی اصلاح ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے. میں ایک بار ہمارا ایک ڈاکٹر صاحب حسن آئی اسپیشلسٹ ہے وہ آ گیا. اس نے کہا جی میں کافی عرصہ پیر مستان شاہ کے پاس بیٹھا اٹھا ہوا ہوں تو اب آپ کے سلسلے میں آنا چاہتا ہوں. میں نے کہا جی آئیں آپ, ہمیں تو یہ سلسلہ تو بہت وہ دریا ہوتا ہے جو آیا فائدہ لے اس سے بلا تو کسی کو نہیں روکتا ہے. خیر اس نے خود ہمارا کوئی ہمارے پاس اتنا وقت نہیں تھا پیر مستان شاہ کے حالات پوچھیں اس سے یا کچھ کریں. اس نے خود بتایا سکا جی میں وہاں پر ہوتا تھا تو پہلے تو آنے والے لوگ بیٹھتے ہی پہلے کچھ کلمات قادری ختم پڑتے تھے, اتنی بار فلانا کلمہ پڑا اتنی بار فلانا کلمہ, پھر اس کے بعد جو ہے تو ڈول باجے بجا جاتے تھے تو پھر بجاتے تھے اور اس پہ لوگوں پر حال تاری ہوتا تھا, لوگ سلانگے وغیرہ لگا کر سب کچھ ہو کر پھر پیسوں کی بارش شروع ہو جاتی تھی. کہ لوگ لوگوں کا یہ تاثر تھا کہ وہ تو پیسے جو وہاں لوگ گراتے ہیں تو حضرت صاحب تو اٹھاتے ہی نہیں ہیں, وہ تو کوئی وہاں چھوٹا بچہ لڑکا وغیرہ ہوتا ہے اس کو جمع کر کے ایسے پھینک دیتے ہیں سب لوگ اٹھا کر لے جاتے ہیں. تو کہتے ہیں وہ پھینکنے والا بچہ میں ہوتا تھا کیونکہ یہ بڑا خوبصورت لڑکا تھا. جیلی پیروں کو اس بات کی بھی جیلی پیروں کے حسن جمال کی بھی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ان کے گرد و پیش میں ایسے لوگ ہوں. وہ کہتے ہیں اس سے مجھے کہا ہوا تھا کہ 5 روپے کے 10 روپے کے نوٹوں کو نہ اٹھایا کرو، وہ 400 زیادہ جو ہوں ان کو اٹھا لیا کرو اور باقی کو وہیں چھوڑ دیا کرو. تو وہ اسی وقت زکات دے رہا تھا 10 مہینے سے آپ نے شکرانے کی جیسی. تو اس نے کہا جی اور میں نے وہ سب کچھ دیکھ کر ان کا رزق دیا، میں یہاں آیا ہوں. تو میں نے کہا جی آئے یہاں پر ہمارے ہاں تو یہی تو سلسلہ بارے کا فیض لسانی ہے، زبان سے جو کچھ بولتے ہیں اور ذکر جا رہی ہے. اسی میں سردار والے آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ فہم نصیب فرما دیتا ہے، اپنا تعلق نصیب فرما دیتا ہے. تو خیر اسے جو حالات وغیرہ سنائے تو بڑی حیرت ہوئی اس کو، اور اسے جو تفصیلات بتائیں کہ فلانا بیت تھا، فلانا مریض تھا، فلانا بیت تھا، تو اسے اندازہ ہوا کہ انسانوں کا گروہ یہ چاہتا ہے کہ وہ جا کر شکرانہ ادا کر دیا کریں، اور کچھ جو ہے تو سیاست وہ گنا ترخول ہوئی، وہ گنا ترخول ہوئی پختو کس نے بھائی جی. نہ سر کے طرف جان نہ دیکھ وہ گنا ترخول ہم دیکھنا نہ ڈول بازی جس پکی ہوگا چیز دوسرا وہ نت رکھے گی نا جی. کہ کچھ کانوں کے مزے کا سامان ہو جائے، کچھ آنکھوں کے مزے کا سامان ہو جائے، اور جو ہے تو اس کا باقی عمل کے بارے میں کچھ نہ کہیں. مال جیسے کما رہا ہوں اس پر کوئی پابندی نہ آئے، جیسے زندگی گزار اس پر کچھ پابندی نہ آئے، اور سلسلہ بھی ہو جائے تو مزے ہی مزے. باقی کچھ پابندی نہیں آنی چاہیے. ہمارے ایک ہوتے تھے چیف انجینئر رو حسن صاحب، وفات پا گئے. ہمارے بلاشر صاحب سے بحث ہوئی کچھ دنوں کے بعد، میں شکایت کی، انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب بحث ہوا اتنے عرصے سے اور کوئی خاص نہ ہوا مسئلہ، اور درانی صاحب سے جو بحث ہوتے ہیں ان کا تو ہمارے سے پھلتا پھولتا ہے، ہمارا کچھ نہ ہوا. تو وہ پتہ چلا کہ سود کو حرام ہی نہیں سمجھتا یہ آدمی چیف انجینئر. تو میں نے کہا جی ماشاءاللہ وہ حرام مال تو وہیں پر برانی صاحب کے پاس ہی پھلتا پھولتا ہے، ہمارے ہاں تو ترتیب شریعت کی ہے، تقوی اور شریعت کی ترتیب ہے. آپ تو بتائے بو کر صحیح زندگی کو اختیار اگر نہیں کریں گے تو ہمارا سلسلہ فائدہ نہیں دیتا، نہ آخرت کے لحاظ سے نہ دنیا کے لحاظ سے. میں ایک دفعہ لاہور میں تھا تو وہاں سوابی کے ایک مولوی صاحب امام تھے گوال منڈی میں، اور یہ خلیفہ تھے مولانا رسول خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے. آج میرا سارا طبیعت ہے تو وہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ میں ان کو پیٹھ پر اٹھا کر چلاتا رہا ہوں، آخر معذور تھے. پھر کہ یار ڈاکٹر صاحب حضرت صاحب تو مریضان مالدار خلق ہوں، جو غریب مریض نہ ہوں. خیر میں نے کہا کہ نہ مریضان کے دو نہ بادہ مالدار شروع ہوں مخ کے نہ ہوں. تو ماشاء اللہ سدھارتھ والے لوگ مرید ہوئے اور شریف ترتیب انہوں نے اختیار کی اور شریعت کے فہم افراد نے کاروبار میں استعمال کیا، تو انہوں نے ترقی دی ان کو. مالدار آئے تھے اور حضرت صاحب نے شکرانوں کے لیے جمع کیا تھا، اور غریب آدمی بھی ہے اگر وہ سیکھنے کے لیے آگے نہ آئے تو ہم کیا کریں. پشاور یونیورسٹی میں حضرت مولانا صاحب کی وفات 95 میں ہوئی ہے، اور سلسلہ چلانا میں نے شروع کیا ہے 89 سے، کیونکہ انہوں نے فرمایا تھا کہ بیعت کیا کرو، اجازت انہوں نے سنسی میں دی تھی. نہیں پھر انہوں نے بار بار کہا اور اندازہ ہو رہا تھا کہ وقت آخر ہے، 89 میں انہوں نے کہا کہ بیعت ضرور کیا کریں. 89 میں میں نے چلنا سلسلہ چلانا شروع کیا. آج کتنی سن ہو گئی؟ 8 کتنے ہو گئے جی؟ 20 سال ہو گئے. ان 20 سالوں میں ماشاءاللہ ہماری یونیورسٹی کے سرون کوارٹر میں رہنے والا ایک آدمی بھی نہیں بیٹھ سکتی، بیٹھا ہی نہیں مجھے. اے کہ میرا چپراسی اب جو ہے یہ صحیح رستے کبھی کبھی بیٹھ نہیں سکتی. تو ایک آدمی آیا ہی نہیں تو اس کو فائدہ کیسے ہو؟ میں روح صاحب کو میں نے کہا کہ اس سلسلے میں سود رشوت خلاف شریعت حرکتیں ہیں، اور یہ باتیں جو ہے یہ پھلتی پھولتی نہیں ہے صاحب. گناہوں سے توبہ طائب ہونا ہوتا ہے، حلال روزی کا راستہ اختیار کرنا ہوتا ہے، اور تقوی کو مضبوط پکڑنا ہوتا ہے، پھر ہمارے سچے آدمی کو فائدہ ہوتا ہے دنیا کے لحاظ سے بھی آخر کے لحاظ سے، ورنہ نہیں ہوتا میرے بھائی. اپنا وقت ضائع نہ کرے آدمی، ٹھیک ہے نا. اور باقی جس چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے ماشاءاللہ ڈول بازوں والے بلنگ فقیر بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں جائیں حاصل کریں، ٹھیک ہے نا. جو اس دور کے محققین علماء مشائخ نے اس پر اعتبار کیا ہوا ہو، اس کا سلسلہ واضح ہو، کہاں سے اجازت ملی ہے، پھر ان بزرگوں نے ساری زندگی اس پر اعتماد رکھا، زندگی کے بعد باقی سلسلے والے ساتھی جو اس کے بارے میں کہتے ہیں ہاں یہ اسی طریقے پر باقی رہ گیا ہے جس پر کہ ہمارے شیخ تھے، اور جن کے بارے میں باقی سلسلے والے نے کہا کہ اس ترتیب پر باقی نہیں رہے. باقی یہ کوئی ایسی سند ہوتی نہیں ہے کہ عباس کے بعد کسی نے کسی کو سند دے دی تو یہ مرنے کے بعد مرنے تک خاتمہ بن ایمان تک باقی رہے گا، یعنی یہ تو اللہ کو ہی معلوم ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اگر صحیح جگہ آدمی کا رابطہ ہو گیا پھر چیمٹی کی رفتار سے بھی چلا، یا میں رابطہ ہی رہا اس کا اور کچھ بھی نہ کر سکا، تو یہ رابطہ بھی کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور دیتا ہے، کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور دیتا ہے. ہمارے ایک وارڈ کے ڈاکٹر صاحب تھے، اس سلسلے میں بیت ہو گئے، بیت ہونے کے بعد وہ چڑھ گئے تبلیغ والے حضرات کے ہاتھوں چڑھ گئے، انہوں نے کہا ہو اتنے سے آدمی سے بیت ہوا ہے کہ چار چلانے کے لیے لڑ رہا ہوتا ہے، وہ سے تو بیت ہو گیا ہے، واقعی چار چلانے کے لیے میں لڑ رہا ہوتا ہوں. تو بے اور شرا کے مسئلے ایسے ہیں کہ اس میں اگر آپ اس کو صحیح ہوتی جگہ پر درست نہ کریں سور ہو جاتا ہے. چار کرانے کے لیے لڑ رہا ہوتا ہوں، جب آدمی سے وصول کر لیتا ہوں اسی کھڑے کھڑے اسی جگہ انہیں قدموں پر، پھر آدمی کو چار آنے کے بجائے آٹھ آنے روپیہ بھی دے دیتا ہوں، اتنے پیسے تو میرے پاس نہیں، چار روپیہ دے دیتا ہوں، دیکھو چار آنے وصولی میں سختی کرتا ہوں، کیونکہ وہ بے اور شرا کے مسئلے ہیں، اگر وہ صحیح طریقے سے وصول نہ ہو تو مسئلہ سود بن جاتا ہے. جو ہے لے لے ماتا ان کو پتا، اس کا پتا ہوتا ہے، یہ قربانی جب ہوتی ہے نا تو قربانی میں آخر میں کوئی آدمی کہہ بھی دے کہ تولے بغیر تقسیم یا ناجائز ہے، تو کہتے مڑا منگا در بخلی دی، تاہو در بخلی دی خدا نہیں در بخلی آئی کہ تلا بہت رہے آگے میں نے پتول کے بیا میں تقسیم کیا. ورنہ قربانی کے گوشت کی تقسیم سود ہو جائے گی اگر ترازو پر تقسیم نہیں کی گئی. اور شاید اس کا کھانا استعمال کرنا بھی جائز نہیں ہوتا، نہیں معاملہ حفاظت جو ہوتا ہے اس کا استعمال جائز نہیں، جب تک اس کو درست نہ کیا جائے تو معاملہ حفاظت ہے، اس قربانی کا گوشت آپ کے لیے جائز نہیں ہے، اور اس کا تقسیم حفاظت ہو گئی تو قبولیت کے حالات ہی ختم ہو گئے، جائے اپنا کام کرے گا. آج ہمارے علماء میں سے کوئی بھی نہیں آئے ہوئے ہیں، خلیل صاحب قربانی کیا ایسا بنتا ہے 2500 روپے، 1000 روپے باپ دیتا ہے، 1000 روپے بیٹا دیتا ہے، 500 روپے والد سا دیتا ہے، اور یہ 2500 روپے لے کر دیتے زموں کی سب کیوں نہیں ساری ہوں. نیت کسی کی بنی ہے کہ باپ کا ہے بیٹے کا ہے یا ماں کا ہے، یہ زموں کا ہے. اب آپ بتائیں قربانی ہوئی، ایسے زمین طور پر مسئلہ کے سامنے میں نے بیان کر دیا، ڈاکٹر سیار صاحب خیال دے دی خبر ہے سر، تو امال کی تو یہ گت بنتی ہے، لیکن امال کو ہم کر بھی رہے ہوتے ہیں مسائل کرم نہ ہونے کی وجہ سے ان کی یہ گت بنتی ہے. یہ حج میں اس والے کران والے اور تمتو والے قربانی کرتے تھے نا، تو وہ چند آدمی سے پوچھا کہ قربانی بکے کیا ہوگا نا قربانی بکی گئی کہ نا نو بجے کی گئی یا اللہ داخو قربانی نہیں داخو دم شکر ہے یہ تو تبتوں کا اور کران کا دم شکر ہے وہ تو قربانی دی وہ تو علیحدہ ذبیح ہے تو اگر آپ جو ہے یہ نہیں قربانی نہیں کرنا چاہتے کہ مسافر ہیں یار علیحدہ بات ہے لیکن آپ کو قربانی سمجھ کے کر رہے ہیں تو قربانی ہے ہی نہیں اور ڈاکٹر محمد صاحب وکاس اسپیشلسٹ ہے نا اور خدائی انکم ٹیکس افسر ہے ہمارا ایک ڈاکٹر ہے اس نے زکات پر اتنی تحقیق کی ہے اس نے بڑے بڑے مفتیوں کے چھکے چھڑائے ہیں اور پہلے ایک مفتی صاحب کے بعد جو مسئلے پوچھنے کے لیے گیا اس نے ڈانٹ ڈپٹ کی اس سے کہا پاگل کہ آپ کا جو مسئلہ ہے مجھ سے آپ پوچھ رہے ہیں آپ یہ سوال کیا کر رہے ہیں کیسے ہے ایسے ایسے آپ کو جو مسئلہ بھائی ضرورت ہے وہ پوچھ لیں تو اس نے کہا مجھے کوئی مسئلہ ضرور پوچھنا نہیں ہے میں زکات کے مسائل آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں روکی صاحب کو اندازہ ہو کہ میں تو نہیں بتا سکتا یہ پوچھتا ہوں کہ آپ آئیں میں کتاب دیکھ کر بتاؤں گا مجھ سے بیت ہے اور ہے کیونکہ بہت پرانا بڑی خدمت کرنے والا مریض رہا ہوا ہے ایسی ہے بے تکلف ہے اور جا کر کہا ڈاکٹر صاحب آپ یہ گھر والی کے زیورات ہیں ایک پہلے کی بات ہے میں نے کہا زیورات اس کے تھے میں اس سے پہلے کہا کہ آپ زکات دیتے ہیں میں نے کہا مجھ پر میں ہمیشہ مقروض رہتا ہوں مجھ پر زکات فرض نہیں ہوتی ہے انہوں نے کہا کہ آپ کی گھر والی کے زیورات ہیں میں نے کہا زیورات اس کے تھے میں نے کہا اس کا مالک کون تھا آپ کے والد صاحب تھے آپ تھے یا گھر والی تھی میں نے کہا والد صاحب کی تو وفات ہو گئی اور میں تو ملکیت کی نیت نہیں کی اس کی مالک جو ہے وہ گھر والی تھی مجھے کہا آپ کی گھر والی مقروض ہے جیسے آپ مقروض ہیں میں کہا میں گھر والی کی مقروض نہیں ہوں میں کہا پھر زکات پر فرض ہے کہ نہیں ہے اس پر فرض ہے کتنے سالوں کی میں نے کہا 8 سالوں میں نے کہا تو پھر ڈاکٹر صاحب میں نے کہا تو پھر جو ہے پھر کا جواب پھر ہے حاجی پھر کا جواب پھر ہے آپ کو ادا کرنی پڑے گی میں کرو حساب حساب کرا کے اس سے ادا کروائی بعض اوقات آدمی بعض مصیبتیں آتی ہیں خطرناک وہ زکوٰۃ کے ادا نہ کرنے کی وجہ سے آتی ہیں اور خاص طور سے زیورات کے ادار زکات کی ادائیگی کے بارے میں بڑی کوتاہی ہے یہ ڈاکٹر سیال صاحب جب سلسلے میں لگا ہے تو اس نے والدہ صاحبہ کے زیورات کی کئی سالوں کی 30 سالوں کی 18,000 زکات کی اس نے لائی تھی اور وہ میں نے تقسیم کی ہے اس زمانے میں سونا جو ہے وہ 1,000 روپے تولا تھا جی 800 روپے تولا تھا تو 18,000 کا کتنا تولا بنا کتنے ہو گئے 18 تولے اور پھر 4 بج کے 19.5 تولے ہوئے سولہ ہزار کے ہو گئے 20 تولے باقی رہ گئے 2,000 روپے کے 2 تولے اور 22 ہو گیا اور 400 کے 22.5 تولے ساڑھے بائیس تولے کا تقسیم ضرب دو جی 25,000 میں 25 ہے کہ 30 ہے ہاں جی 27,000 بازار اب دس کو 4 لاکھ بنے ہیں جی آج کل کے حساب سے یہ وہ فضی ادارہ تقسیم کیا ہم نے جی میں گاؤں چلا گیا نے کہا فلانے رشتے دار ہماری جو ہے اس کا بدن جلتا ہے بدن جلتا ہے اور ڈاکٹروں سے علاج کرایا اور ٹھیک نہیں ہو رہی ہے تو اس کا کیا کریں گے تو میں نے غور کیا تو فوراً آیا یوحما بیا فتقبا جباہم و جنوبہم ہذا ما کنتم لنفسکم. ایسی آیت ہے ڈاکٹر صاحب؟ ہاں جی ہاں فتقبا بیا یہ الذين يكنون ذبا صدقات في سبيل الله وبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجلودهم وظهورهم هذا ما كنتم لنفسكم. تو یہ بات وارد ہوئی کہ اس کی تشخیص آیت میں ہے کہ مالدار عورت ہے, اس کے زیورات ہیں, زکات ادا نہیں ہوئی ہے, اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو آخرت میں جو تپانا تھا, سونے کو تپا کر بدن کو داغ دینا تھا, اس کا اثر دنیا میں ظاہر ہوا ہے. اس کا اثر دنیا میں ظاہر ہوا ہے اور لہذا اس کی ڈاکٹری علاج نہیں ہوگا اس کا. اس کے اس بات کو درست کرو گے تو اللہ پاک فضل فرما دے گا. تو یہ مسائل کی ایک باقاعدہ تشخیص کا طریقہ ہے. کوئی بات آپ پوچھتے ہیں تو پوچھیں جی. پھر ذکر شروع کرتے ہیں. جی شریعت نے دو باتیں بتائی ہیں, ایک کو کہا ہے استشارہ اور ایک کو کہا ہے استخارہ. استشارہ استخارے سے زیادہ اہم ہے, مشورہ کرنا. اس شعبے کے ماہر نیکوکار خیرخواہ لوگوں کے ساتھ مشورہ کرنا, جس شعبے کے بارے میں مشورہ کرنا چاہتے ہیں اس شعبے کے نیکوکار اور سمجھدار اور خیرخواہ, تین باتیں ان میں ہوں, سمجھدار ہوں, نیکوکار ہوں اور خیرخواہ ہوں, ان سے مشورہ کیا جائے. وہ زیادہ اہم ہے استخارے سے. اور استخارہ آدمی خود کیا کرتا ہے, شریعت نے کسی دوسرے کو کسی کے بارے میں استخارہ کرنے کا نہیں کہا ہوا. دوسری بات, تیسری بات, استخارے کے بارے میں خواب دیکھنے کا تذکرہ حدیث میں آیا ہی نہیں ہے. خواب نظر آئے گا پھر خواب پر فیصلہ کریں گے, حدیث میں نہیں آئے گا. استخارہ ایک دعا ہے, دورے کار پڑھ کے اس دعا کو مانگنے کے بعد آپ کو اپنا کام کریں, اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اس میں برکت ہو جائے گی, رہنمائی ہو جائے گی. لیکن ایک دعا ہے, دعا کبھی قبول ہوتی ہے, کبھی قبول نہیں ہو سکتا, وہ قبول نہ ہوگی, رہنمائی نہ ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ ایسے کہ استخارہ آدمی نے کر لیا, میرے پاس لڑکے آتے ہیں, ایک لڑکے نے کہا جی میں داڑھی رکھی ہوئی تھی, نمازی آدمی, نیک آدمی تھا, داڑھی میں نے مونڈی اور کفر بھی میں نے اختیار کیا. میں نے کہا کس خوشی میں؟ اسے کہا جی اور جنہیں تو ماں خوشی ہوا, ماں استخارہ اکڑا, آج سنگ پھسنگ استخارے کا ماں سر ناستہ ہوا, کہ پاس دل ہوا بل چاہتا کوئی دن چھوا مداسن گا استخارے جی. ایک لڑکی مجھے پسند آئی تھی, میں نے استخارہ کیا, وہ مجھے کندھے کے ساتھ کندھا ملائے ہوئے استخارے میں نظر آئی اور سب اٹھا دوسروں کو منگنی ہوگی تھی. یہ کیسے نعوذ باللہ, کیسے اسلام ہے, کیسے استخارے ہیں؟ تو مجھے اندازہ ہوا تو ساری باتیں ایسے ہی ہیں. اس پر میں پھر کافر ہو گیا. مہاراج میں پھر آپ کے پاس آیا ہوا ہوں, تو یہ باتیں ہو رہی ہیں استخارے کے بارے میں. تو تاکید ہے نا, استخارہ کیا کرے آدمی نا, دورے کا پڑھ کے دعا مانگا کرے, ہر کام کے دورے کا پڑھا کرے, دعا مانگا کرے, یا ایک دعا ہی ہے, قبول ہو گئی تو اس کا ساتھ ظاہر ہو گیا, قبول نہ ہوئی تو کوئی ہر کوئی آدمی خدا تو کوئی نہیں, استخارے کی دعا پڑھ لی بس بات کنفرم ہو گئی. ٹھیک ہے نا؟ اور ہم تو اس دورے کا پڑھ کے استخارے کی دعا پڑھ کو, میں استخارے کی ایسی مبارک دعا ہے کہ میں ساتھی سے کہا کرتا ہوں کہ ان دنوں میں اس کو مسلسل پڑھتے رہا کریں, جس وقت فارغ ہوں, جب خیال دھیان آئے, اپنے کام کو ذہن میں لاتے ہوئے استخارے کی دعا پڑھ لیا کرو. 100-50,000 جتنی بار پڑھ پڑھ کے, اتنے پڑھو گے پڑھتے پڑھتے تمہاری شامت ہو جائے. میں جانے بلا صحیح رہنمائی تھی. خواب کے بارے میں حدیث نے کہا ہی نہیں ہے کہ استخارے کے بعد خواب آئے گا, تو اس کے بعد آپ اس پر عمل کریں گے, یہ حدیث میں نہیں آئے گا. نہیں, خواب بالکل آئے گا. اور آج کل کے لوگوں کے خواب, ہمارے خواب جو ہیں, ہمارے خواب جو ہیں وہ بلی کے خواب چھچڑے ہوتے ہیں. آنکھ ناپاک, کان ناپاک, زبان ناپاک, جی سارا دن بے پردہ عورتوں کو دیکھ کر آئے ہوئے ہیں. پھر ماشاءاللہ جو ڈش اور کیبل کے شوقین ہیں ان کی تو روحانیت سرے سے ہے ہی نہیں ہے, ان کو خواب آئے روحانیت والا ہو. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا